να σε πένα μη βάλει. Σ' ό,τι πολύ γυκό μονά που δεν πιάσε. Εν έναν όνα μποκά για μάτε δεν πάρει. Όκο μόνα για κολέρο να μισώ. Σ' ό,τι πολύ γυκό κομμά να μάτε δεν πάρει. Λάντα καντζιλά για ζήλιο. Θα λάκα να δω πόκο για γιόγια μου πάλι. Όκο μόνα πάρει για κολέρο να μισώ. Papa, papa, combine.